huku ni kujitoa Mwenyezi Mungu na mtume wake kwenye jukumu la maagano na mlioahidiana nao katika washirikina. Basi tembeeni katika nchi miezi mine, na jueni kwamba nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu, na kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayewahizi makafiri. Na ni tangazo kutokana na Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa wote siku ya Hija kubwa, kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake hawana jukumu lolote kwa washirikina. Basi mkitubu itakuwa kheri kwenu, na mkigeuka basi jueni kuwa nyinyi hamomshindi Mwenyezi Mungu. Na wabashirie makafiri kuwa watapata adhabu chungu. Isipokuwa washirikina ambao mliahidiana nao kisha wasikupunguzieni chochote, wala hawakumsaidia yoyote dhidi yenu, basi hao watimizieni ahadi yao mpaka muda wao. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wacha Mungu. Na ikisha miezi mitukufu, basi waueni washirikina popote mwakutapo, na washikeni na wazungukeni na wavizieni katika kila njia. Lakini wakitubu wakashika sala na wakatoa zaka, basi waachilieni. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Na ikiwa mmoja wapo katika washirikina akikuomba ulinzi, basi mpe ulinzi apate kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha mfikishe mahali pake pa amani. Haya ni kwa kuwa hao ni watu wasiojua kitu. Suratu Tauba imeteremka Madina. Suratu Tauba iliteremka Madina katika mwaka wa 9 wa Hijra, yani miaka 9 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Akaichukua sura hii Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kuwapelekea Waislamu katika Hija na akawasomea. Na amiru yani muongozi wa hija hiyo alikuwa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, na aya zake ni 129. Imeanzia kwa kujitenga Mwenyezi Mungu mtukufu na washirikina, na kwa hivyo ikaitwa pia sura ya Baraa, yani kujitenga, kutokuwa na dhima, kutokuwa na jukumu. Na baada ya hayo ikataja utakatifu wa miezi mitakatifu na ahadi za washirikina, na ipasavyo kutimiza ahadi nao ikiwa wao hawajaivunja, na mwenye kuvunja ahadi yapasa kupigana naye. Na baada ya hayo ikabainisha kuwa kiini cha kutaka kumkaribia Mwenyezi Mungu mtukufu ni kumwamini yeye, na imani haikamiliki ila ikiwa Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapendwa na waumini kuliko kila kitu. Na Subhanahu ametaja kuwa kujiona una nguvu ndiyo kunapelekea kuwa mbali ushindi, na akaashiria mfano wa vita vya Hunaini. Katika sura hii wamepigiwa marufuku washirikina wasiingie katika msikiti mtakatifu wa Makka kwa kuwa wao ni najis. Na katika sura hii imetajwa kupasa kuwapiga vita Mayahudi na Wakristo mpaka watoe jizya, kodi ya kichwa, na imebainishwa idadi ya miezi mitakatifu. Na humu imebainishwa dharura ya kutoka kwenda vitani kila vikinaliwa bila ya kulegalega. Na humo imeashiriwa hukumu ya wanaobakia nyuma na walemavu wasioweza kwenda kupigana. Na imebainishwa hali ya wanafiki ambao wanatafuta fitna kila wakati vinaponaliwa vita. Na Mwenyezi Mungu akataja wanafiki wanavyowatendea waumini wakati wa salama na vita. Katika sura hii iko amri ya kukata iliyotangazwa kuwatia adabu wanafiki, nayo ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama asimsalie yote katika wanafiki akifa. Na Subhanahu ametaja udhuru unaomstahikia mtu kubaki nyuma asende vitani. Na pia Subhanahu ameeleza hali ya wale mabedwi waliodhihirisha kuingia katika Uislamu au wakafuata hukumu zake baada ya kuwa Uislamu umepata nguvu. Na akaeleza kuwa hao mabedwi wako kando kando ya Madina. Na baada ya hayo ametaja hali za watu kwa mnasaba wa imani, na akataja habari ya msikiti wa Madhara walioujenga wanafiki ili upuuzwe msikiti aliyoujenga Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallama. Kisha Subhanahu akataja sifa za waumini walio wa kweli katika imani yao na toba ya wale waliomkhalifu Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallama, na Mwenyezi Mungu akakubali toba hiyo kama alivyotaja Subhanahu wa Ta'ala hali za watu katika kuzipokea aya za Qur'ani zinapoteremka. Na Subhanahu wa Ta'ala akahitimisha sura hii kwa kusema kuwa hakika Mwenyezi Mungu mtukufu amemteua Muhammad kwa kumpa utume, na kwamba yeye hawataki shida hao waliotumwa kwao, na kwamba yeye ni mpole na mwenye huruma kwao, na kwamba ikiwa wakigeuka basi Mwenyezi Mungu anamtosheleza. Angalia sura hii peke yake ndiyo haianzii kwa bismillahi, yani kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na mtume wake wanajitoa katika dhima wala jukumu lolote na wale washirikina mliopeana nao ahadi, na wao wakavunja hayo mlioahidiana nao. Basi nyinyi washirikina, mna amani kwa muda wa miezi mine kuanzia tangazo hili, mzunguke mtakako katika muda huu. Lakini jueni kuwa popote mlipo nyinyi mko chini ya utawala wa Mwenyezi Mungu, na nyinyi hamuwezi kumshinda yeye. Na mjue kuwa Mwenyezi Mungu amewaandikia hidayah iwapate hao wanaopinga. Na hili ni tangazo linalotoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, kuwatangazia watu wote wanapojumuika siku ya Hija kubwa, ya kwamba hakika Mwenyezi Mungu na mtume wake wanajitoa katika dhima au jukumu yoyote katika mapatano na washirikina waliofanya khiana. Basi yenye washirikina mliovunja ahadi, mkirudi mkaacha kumshirikisha Mwenyezi Mungu, itakuwa kheri kwenu hapa duniani na kesho akhera. Lakini mkipuuza na mkabakia hivyo hivyo mlivyo, basi jueni kuwa nyinyi mgali chini ya utawala wa Mwenyezi Mungu. Ewe mtume, waonye makafiri wote kuwa ipo adhabu kali yenye uchungu. Ama wale washirikina mlioahidiana nao na wakatimiza ahadi zao, wala hawakuacha chochote katika hayo, wala hawakumsaidia yoyote dhidi yenu, basi watimizieni ahadi zao mpaka mwisho na mziheshimu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wacha Mungu wenye kutimiza ahadi zao. Ukimalizika muda wa amani, yani miezi minne, basi waueni washirikina waliovunja ahadi katika kila pahala, na watieni nguvuni, wazungukeni kwa kuwafungia njia, na wavizieni katika kila njia. Wakitubu wakaacha ukafiri wao, na wakafuata hukumu za Uislamu kwa kushika sala na kutoa zaka, basi nyinyi hamna sababu ya kuwashambulia, kwa kuwa wamekwisha ingia katika dini ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kusamehe kwa anayetubu, na mwenye rehema kunjufu kwa waja wake. Ewe mtume, mmoja wapo katika washirikina ulioamrishwa uwapige vita, akikutaka amani ili apate kusikia wito wako, basi mpe amani mpaka asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Akiingia katika Uislamu, basi huyo ni mwenzenu, na akitoingia mpeleke mpaka afike pahala pa amani kwake. Na haya ya kumpa ulinzi na amani mwenye kuomba ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya ule ujinga wake wa kutoujua Uislamu uliokwisha dhihiri, na ile hamu yake ya kutaka kujua. Itakuwaje iwepo ahadi na washirikina mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya mtume wake, ila wale mlioahidiana nao kwenye msikiti mtakatifu? Basi maadamu wanakwenda nanyi sawa, nanyi pia nendeni sawa nao. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wacha Mungu. Itakuwaje nao kekushindeni, hawatazami kwenu udugu wala ahadi, wanakufurahishieni kwa midomo yao tu, na nyoyo zao zinakataa hayo, na wengi wao ni wapotovu. Wamenunua thamani ndogo kwa ishara za Mwenyezi Mungu, na wakazuilia watu na njia yake. Hakika hao ni maovu waliokuwa kiatenda. Hawatazami kwa muumini udugu wala ahadi, basi hao ndio warukao mipaka. Basi wakitubu na wakashika sala na wakatoa zaka, basi ni ndugu zenu katika dini, na tunazichambua aya kwa watu wajuao. Na wakivunja viapo vyao baada ya kuahidi kwao, na wakatukana dini yenu, basi piganeni na waongozi wa ukafiri. Hakika hao hawana viapo vya kweli, huenda wakaacha. Je, hamtapigana na watu waliovunja viapo vyao na wakawa na hamu ya kumfukuza mtume, nao ndio waliokuanzeni mara ya kwanza? Je, mnawaogopa? Basi Mwenyezi Mungu anastahiki zaidi mumwogope, ikiwa nyinyi ni waumini. Piganeni nao, Mwenyezi Mungu awaadhibu kwa mikono yenu, na awahizi na akunusuruni muwashinde, na avipoze vifua vya kaumu ya waumini, na aondoe hasira ya nyoyo zao. Na Mwenyezi Mungu humkubalia toba ya amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Je, mlidhani kuwa mtaachwa tu bila ya Mwenyezi Mungu kuwajulisha wale waliopigana jihadi kati yenu, na wala hawakumfanya mwendani wao isipokuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini wenziwe? Na Mwenyezi Mungu anazo habari za yote mnayoyatenda. Itakuwaje hao washirikina wanaovunja ahadi mara kwa mara wawe na ahadi ya kuheshimiwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya mtume wake? Basi msichukue ahadi zao ila wale katika kabila la Kiarabu mlioahidiana nao kwenye msikiti mtakatifu, na kisha wakasimama sawa kwenye ahadi yao. Basi nanyi simameni sawa juu ya ahadi yenu maadamu wao wamesimama sawa. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kumtii yeye na wenye kutimiza ahadi zao. Vipi nyinyi mtalinda ahadi zao nao ni watu ambao wakikuwezeni wanawasaidia maadui zenu dhidi yenu? Hawataacha fursa ya kukumalizeni bila kujali ujamaa, yani udugu wala mapatano. Na watu hao hukudanganyeni kwa maneno yao yaliyopakwa asali, na nyoyo zao zimekunja kwa kukuchukieni. Na wengi wao wametokana na haki, ni wenye kuvunjia ahadi. Wamezitupa ishara za Mwenyezi Mungu na wakazibadilisha hizo kwa machache yasiyodumu ya kidunia, na wakazuia watu wasiingie katika dini ya Mwenyezi Mungu. Hakika wafanyayo watu hawa ni mabaya. Hiyo ndiyo hali ya ukafiri wao. Hawaheshimu jamaa wala ahadi katika kuamiliana na muumini. Shani ya watu kama hao ni kufanya uadui tu. Hayo ndiyo maradhi yao yasiyobanduka. Wakitubia wakaacha ukafiri wao na wakashika hukumu za Uislamu kwa kushika swala na kutoa zaka, basi wanakuwa ni ndugu zenu katika dini. Haki yao kama haki yenu, jukumu lao kama jukumu lenu. Na Mwenyezi Mungu anazibainisha aya hizi kwa watu wanaonafika na elimu. Na pindi wakivunja ahadi zao baada ya kushazikubali na wakaendelea kuitukana dini yenu, basi wapigeni vita wakuu wa upotovu na walio pamoja nao, kwani hao hawana ahadi wala dhima ili wapate kuacha ukafiri wao. Enyi waumini, kwa nini msikimbilie kwenda vitani kuwapiga vita washirikina waliovunja mapatano yenu mara kwa mara? Na wao walikuwa wakijihimu kumfukuza mtume Maka na kumuua. Na wao tena ndio waliokuwa nzeni kukuteseni na kukufanyieni uadui tangu mwanzo. Je, mnawaogopa? Msiwaogope. Mwenyezi Mungu tu peke yake ndiye anastahiki nyinyi mumwogope, kama nyinyi ni wakweli katika imani yenu. Enyi waumini, piganeni nao, Mwenyezi Mungu atawaonjesha adhabu itokayo mikononi mwenu, na atawadhalilisha na atakupeni ushindi juu yao. Na kwa kuwashinda hao na kunyanyua utukufu wa Uislamu, Mwenyezi Mungu atayapoza machungu yaliyomo katika vifua vya waumini yaliyofichikana na yaliyodhahiri wakati wote walipokuwa wakipata maudhi ya makafiri. Na Mwenyezi Mungu atazijaza nyoyo za waumini furaha ya kushinda baada ya kuwa na hamu na hofu, na atawaondolea hasira. Na Mwenyezi Mungu atapokea toba ya mtakaye kumkubalia katika wao. Na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa ujuzi kwa mambo yote ya waja wake, ni mkuu wa hikima katika anaoamrisha. Enyi waumini, msidhani kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu atakuwacheni hivi hivi bila kukutieni mtihani kwa jihadi na mfano wa hayo. Ndiyo mwendo wake Mwenyezi Mungu kufanya mitihani, upate dhihiri ujuzi wake kwa wale kati yenu wanaopigana jihadi, wenye ikhlasi, yani nyoyo safi, na wala hawafanyi marafiki wendani na walinzi, isipokuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini wenzao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua vyema vitendo vyenu vyote, na atakulipeni kwavyo. Haiwi kuwa makafiri ndiyo waamirishe misikiti ya Mwenyezi Mungu, hali wanajishuhudishia wenyewe ukafiri. Hao ndiyo ambao vitendo vyao vimeharibika, na katika moto watadumu. Hakika wanaoamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wakashika sala na wakatoa zaka, na wala hawamchi ila Mwenyezi Mungu, basi huenda hao wakawa katika waongofu. Je, mnafanya kuwanywesha maji mahujaji na kuamirisha msikiti mtakatifu ni sawa na mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hawawi sawa mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Wali walioamini na wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali yao na nafsi zao, hao wanachea ukikubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, na hao ndio wenye kufuzu. Mola wao mlezi anawabashiria rehma zitokazo kwake na radhi na bustani ambazo humo watapata neema za kudumu. Watadumu humo milele, hakika kwa Mwenyezi Mungu yapo malipo makubwa. Enyi mlioamini, msiwafanye baba zenu na ndugu zenu kuwa vipenzi vyenu ikiwa wanastahabu kafiri kuliko imani. Na katika nyinyi atakayewafanya hao ndio vipenzi vyake, basi hao ndio madhalim. Sema, ikiwa baba zenu na wenenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali mlioyachuma na biashara mnazoogopa kuharibika na majumba mnayoyapenda ni vipenzi zaidi kwenu kuliko Mwenyezi Mungu na mtume wake na jihadi katika njia yake, basi ngojeni mpaka Mwenyezi Mungu alete amri yake, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotofu. Hawawi washirikina ndio wenye kufaa kuamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu, na hali wao wangali kuendelea na ukafiri wao, na wanautangaza hasa. Vitendo vyao washirikina havitiwi hisabuni, wala hawatolipwa thawabu kwavyo. Wao ni wenye kudumu motoni siku ya kiyama. Lakini wanaoamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni wale wenye kumuamini Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na wakasadiki kuwapo kufufuliwa na kulipwa, na wakatimiza swala kama itakikanavyo, na wakatoa zaka ya mali yao, na wala hawamwogopi ila Mwenyezi Mungu peke yake. Na hao ndio wanaotarajiwa kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu waongofu wa kufuata njia iliyonyoka. Haifalii kuwafanya washirikina wanaonywesha maji mahujaji na wakauamirisha msikiti mtakatifu wa Makka katika cheo kama cha wanaomuamini Mwenyezi Mungu mmoja, na wakasadiki kufufuliwa na kulipo kwa yatendayo, na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hao si makamu mamoja mbele ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu hawaongoi kwenye njia ya kheri watu ambao wameshikilia kujidhulumu wenyewe kwa ukafiri wao, na wakawadhulumu wengineo kwa maudhi yasiyokwisha. Wale waliosadiki kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, na wakauhama mji wa ukafiri kuendea mji wa Uislamu, na wakavumilia mashaka ya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa kutoa mali yao na roho zao, hao wanachia ukikubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko wengineo wasio na sifa hizi. Na hao ndio wenye kufuzu kuzipata thawabu za Mwenyezi Mungu na ukarimu wake. Na hao Mwenyezi Mungu mtukufu anawabashiria rehma kunjufu itakayowaenea, na atawahusisha radhi zake, na hayo ndio malipo makuu. Na siku ya kiyama atawatia katika mabustani, na humo watapata neema zenye kuthibiti na kudumu. Na wao watadumu huko peponi hawatoki. Na hakika kwa Mwenyezi Mungu yapo malipo makubwa na thawabu nyingi. Enyi waumini, msiwafanye baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na wake zenu ndio wasaidizi wenu wa kukunusuruni maadamu wanapenda ukafiri na wanaofadhilisha kuliko imani. Na wenye kutaka manusura kwa makafiri ndio hao walioiacha njia iliyonyoka. Ewe mtume, waambie waumini, ikiwa baba zenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali mliyoyachuma na biashara mnazohofu zisibwage na majumba mnayosherehea kuyakaa mnayapenda zaidi kuliko Mwenyezi Mungu na mtume na jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, hata mkaacha kumunga mkono mtume, basi ngojeni mpaka Mwenyezi Mungu akuleteeni hukumu yake na adhabu yake, na Mwenyezi Mungu hawaongoi wenye kutoka kwenye mipaka ya dini yake. Hakika Mwenyezi Mungu amekunusuruni katika mapigano mengi, na siku ya Hunaini ambapo wingi wenu ulikupandisheni kichwa lakini haukukufaeni kitu, na ardhi ikawadhiki kwenu juu ya upana wake, kisha mkageuka mkarudi nyuma. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha utulivu wake juu ya mtume wake na juu ya waumini, na akateremsha majeshi ambayo hamkuyaona, na akawaadhibu wale waliokufuru, na hayo ndiyo malipo ya makafiri. Kisha baada ya hayo Mwenyezi Mungu atawasamehe watakao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, hakika washirikina ni najisi, kwa hivyo wasiukaribie msikiti mtakatifu baada ya mwaka wao huu. Na ikiwa mnahofia umaskini, basi Mwenyezi Mungu atakutajirisheni kwa fadhila yake akipenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Piganeni na wasiomuamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho, wala hawaharimishi alivyoharimisha Mwenyezi Mungu na mtume, wala hawashiki dini ya haki miongoni waliopewa kitabu mpaka watoe kodi kwa hiari yao hali wamefii. Hakika Mwenyezi Mungu amekunusuruni na maadui zenu mara nyingi katika vita kwa nguvu ya imani yenu, na mlipogurika na wingi wenu katika vita vya Hunaini, kwanza Mwenyezi Mungu alikuachieni wenyewe, wingi wenu usikufaeni kitu, adui akakushindeni, na kwa shida ya kufadhaika mkaiona ardhi kuwa ni nyembamba, msiweze kupata njia ya kupigana wala kuokoka kwa murwa. Wengi wenu wakawa hawana njia ya kuepuka ila kukimbia, mkakimbia kwa kushindwa na mkamwacha mtume na waumini wachache tu. Vita vya Hunaini walipigana Waislamu na kabila mbili za Thaqif na Hawazin. Jeshi la Waislamu lilifika kiasi ya watu 12,000 na makafiri walikuwa 4,000, na walipigana kwa ukali kwa kuwa lilikuwa wakishindwa wao, basi ibada ya masanamu itatoweka kabisa kwa Waarabu, kwani Makka ilikuwa ndiyo kwanza kushatekwa. Majeshi mawili yakapambana, waumini kwa wingi wao nao uliwapandisha kichwa, na wale makafiri na uchache wao wakali. Kwanza makafiri wakashinda kwa kuwa Waislamu walighurika kwa wingi wao wakajiona, lakini mwishowe vita vikaishia kwa kushinda waumini. Funzo la hapa ni kuwa wingi sio unaopelekea ushindi, lakini nguvu za kimoyo na imani. Tena mkapata himaya ya Mwenyezi Mungu, akateremsha utulivu juu ya mtume wake, na akaujaza utulivu katika nyoyo za waumini, na akakuungeni mkono kwa malaika jeshi lake waliotia imara miguu yenu, nanyi hamkuwaona malaika hao, na Mwenyezi Mungu akawaonjesha maadui zenu machungu ya kushindwa, na hayo ndiyo malipo ya makafiri duniani. Kisha Mwenyezi Mungu atakubali toba ya mtakaye katika waja wake, na amsamehe dhambi zake pindi akirejea kwa usafi wa moyo, na Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kusamehe, mkunjufu wa kurehemu. Enyi waumini, washirikina kwa sababu ya ushirikina wao wamejinajisi nafsi zao, nao wamepotea katika itikadi. Msiwaachilie kuingia msikiti mtakatifu baada ya mwaka huu, yani 9 hijra. Mkichelea ufakiri kwa kukatika biashara, Mwenyezi Mungu atakupeni badala yake, na atakutoshelezeni kwa fadhila yake akipenda. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua mambo yenu yote, na mwenye hikma katika mipango yake. Enyi mlioamini, wapigeni vita makafiri katika watu wa kitabu wasiomuamini Mwenyezi Mungu kwa imani iliyo sawa, wala hawakiri kuwa kuna kufufuliwa na kulipwa, wala hawayashiki aliyokataza Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawaishiki dini ya haki nayo ni Uislamu. Wapigeni vita mpaka waamini au watoe jizya, nao wamenyenyekea na watiifu si wenye kuasi, wasaidie katika kujenga mfuko wa Kiislamu. Jizya ni katika kipato muhimu katika madukhuli ya serikali ya Kiislamu. Kodi hii ilikuwa baina ya dirham 8 na 40. Kila mtu mmoja katika Mayahudi na Wakristo na waliokuwa kama wao akitozwa dirham 12, akilazimishwa kulipa mwanamume aliyekwisha baligh na mzima wa mwili na akili, na kwa sharti awe na mali ya kuweza kutoa. Wanawake na watoto walisamehewa, na vile vile vizee, kwa sababu hao hawapigwi vita wala hawatozwi upofu na wasiojiweza,

Qurani inawasusuika wanafiki kwa kubakia nyuma wakaacha kumfuata mtume katika jihadi. Ikasema, ingelikuwa walichoitiwa hawa wanafiki ni pato la kidunia lilojepesi kulipata, au ingelikuwa safari yenyewe ya kuendea ni nyepesi, wangelikufuata ewe mtume. Lakini wanaona safari hii na mashaka, na watakuwa pia kwamba lau wangaliweza wangalitoka nawe. Na kwa unafiki huu na uongo wanajihilikisha nafsi zao, na hali haimfichikii Mwenyezi Mungu. Yeye anaujua uongo wao na atawalipa malipo yake. Mwenyezi Mungu amekusamehe. Kwa nini ukawapa ruhusa kabla ya kubainikia kwako wanaosema kweli na ukawajua waongo? Hawatakuomba ruhusa wale wanaomuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wasende kupigana jihadi kwa mali yao na nafsi zao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua wachamungu. Wasiomuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na nyoyo zao zikatia shaka, au tu ndio wanaokutaka ruhusa, basi hao wanataradad katika shaka zao. Na ingelikuwa kweli walitaka kutoka bila ya shaka, wangelijiandalia maandalio. Lakini Mwenyezi Mungu kachukia kutoka kwao, na kwa hivyo akawazuia, na ikasemwa, kaeni pamoja na wanaokaa. Lao wangelitoka nanyi, wasingeli kuzidishieni ila mchafuko, na wangetangatanga katienu kukutilieni fitna. Na miongoni mwenu wapo wanawasikiliza, na Mwenyezi Mungu anawajua madhalim. Tangu zamani walitaka kutilieni fitna, na wakakupindulia mambo juu chini, mpaka ikaja haki na ikadhihirika amri ya Mwenyezi Mungu, na wao wamechukia. Na miongoni mwao wapo wanaosema, ni ruhusu wala usinitie katika fitna. Kwa yakini wao hivyo wamekwisha tumbukia katika fitna, na katika jahannam imewazunguka. Ukikupata wema unawachukiza, na ukikusibu msiba wao husema, sisi tuliangalia mambo yetu vizuri tangu kwanza, na ugeuka kwenda zao na wamefurahi. Sema, halitusibu ila alilotuandikia Mwenyezi Mungu, yeye ndiye Mola wetu mlinzi, na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. Sema, hivyo natutazamia litupate lolote isipokuwa moja katika mema mawili, na sisi tunakutazamieni kuwa Mwenyezi Mungu akufikishieni adhabu itokayo kwake au kutokana na mikono yetu, basi ngojeni nasi tunangoja pamoja nanyi. Sema, toeni mkipenda msipende, akitopokelewa kitu kwenu, kwani nyinyi ni watu wa potovu. Na hawakuzuiliwa kubaliwa michango yao ila kwa kuwa walimkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawaji kwenye sala ila kwa uvivu, wala hawatoi michango ila nao wamechukia. Yasikufurahishe mali yao wala wana wao, hakika Mwenyezi Mungu anataka kuwaadhibu kwayo hapa duniani, na zitoke roho zao, na hali wao ni makafir. Na wanaapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba wao ni katika nyinyi, wala wao si katika nyinyi, lakini ni watu wanaogopa. Lau kama wangelipata pa kukimbilia, au mapango au pahali pa kuingia, basi wangelifyatuka mbio kuelekea huko. Na miongoni mwao wapo wanaokusengenya katika kugawa sadaka, wanapopewa wao huridhika, na wakitopewa hukasirika. Na laiti wao wangeliridhia kile alichowapa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakasema, Mwenyezi Mungu anatosheleza, Mwenyezi Mungu atatupa katika fadhila yake na pia mtume wake, hakika sisi ni wenye kumtaka Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekusamehe ewe mtume kwa kuwaruhusu hawa wanafiki wabaki nyuma wasende kwenye jihadi kabla ya kuwa haijabainika kwako ukajua kwamba udhuru wao ni wa kweli, na kuwajua walio waongo kati yao katika madai yao kuwa wanaamini na kuwaachi wana udhuru za kweli. Sio mwendo wa waumini wa kweli wanaomuamini Mwenyezi Mungu na hisabu ya siku ya mwisho waje kukutaka ruhusa ya kutoka kwenda kuwania jihadi kwa mali na nafsi, au kuwa wao wabaki nyuma wakuache wewe, kwa sababu ukweli wa imani yao unawapendekezesha jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anajua ukweli wa nia za waumini. Wanaokutaka ruhusa ni wale wasiomuamini Mwenyezi Mungu kwa imani ya kweli, wala hawaamini hisabu yake ya siku ya mwisho, kwa sababu nyoyo zao daima zimo katika shaka na wasiwasi, na wanaishi katika hali ya ubabaishi, na watakujapata malipo ya hayo. Na kama kweli hawa wanafiki walikuwa na nia ya kwenda kwenye jihadi pamoja na mtume, wangalijitayarisha kwa vita na wakajiandalia, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe alichukia huko kutoka kwao, kwa kuwa akijua lao wangalitoka nanyi, basi wangalikuwa dhidi yenu si wenzenu, basi akawatia uzito wasitoke kwa vile nyoyo zao zilivyojaa unafiki. Na msemaji wao akasema, kaeni pamoja na wale wanaokaa wenye udhuru, na pindi wangelitoka pamoja nanyi wasingekuzidishieni nguvu zozote, lakini wao wangeeneza wasiwasi na kuzidisha fitna, na wakaieneza kati yenu. Na miongoni mwenu wapo wasiojua uovu wa nia zao, na huenda pengine wangelihadaika na maneno yao, na wakazisikiliza fitna zao, na Mwenyezi Mungu anawajua vyema hao wanafiki, wanaojidhulumu nafsi zao kwa ule uharibifu wanaudhamiria. Na hawa wanafiki walikwisha tangulia kuleta fitna baina yenu, na wewe ewe mtume wakakupangia njama, lakini Mwenyezi Mungu aliviviza vitimbi vyao, na akahakikisha kukunusuru, na akaipa ushindi dini yake wao wakipenda wasipende. Na baadhi ya wanafiki walikuwa wakimwambia mtume, tupe ruhusa tukae tusende kwenye jihadi, wala usitutie kwenye shida na dhiki. Na wao kwa hakika kwa msimamo huo wamekwisha jitia wenyewe katika maasia, kumuasi Mwenyezi Mungu, na hakika siku ya akhera moto wa jahannamu utawazunguka. Hawa wanafiki hawakutakiwe we mtume na masahaba zako ila mambo ya karaha tu, wanaona uchungu mkipata kheri yoyote ikiwa ya ushindi au ngawira, na wanafurahi mkisibiwa na shari kama kujeruhiwa au kuuawa. Na yakikupateni hayo wao husema kwa kufurahia msiba wenu, sisi tulichukua hadhari yetu kwa kubaki nyuma tusitoke kwenda kwenye jihadi. Na huenda zao na wamefurahi. Waambie we mtume, hayatupati ya kheri wala ya shari katika hii dunia yetu ila aliyotukadiria Mwenyezi Mungu, kwani sisi turadhi na hukumu ya Mwenyezi Mungu. Hatujitapi kwa kheri wala hatuingiwi na dukuduku la roho kwa kufikiwa na shari. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kuyatawala mambo yetu yote, na juu yake yeye tu ndiyo waumini wa kweli wanategemea. Ewe mtume, waambie hao, nyinyi msitaraji yatatufikia sisi ila moja ya mema mawili, ama tushinde na tupate ngawira, au tufe mashahidi katika njia Mwenyezi Mungu na tuingie peponi kesho akhera. Na sisi tunakutarajieni kufikieni adhabu itokayo kwa Mwenyezi Mungu ikuangamizeni, awakuadhibuni kwa udhalili kutokana na mikono yetu. Basi ingojeni amri ya Mwenyezi Mungu, na sisi pia tunaingoja amri yake pamoja nanyi. Ewe mtume, waambie hao wanafiki wanaotaka kuficha unafiki wao kwa kutoa michango ya mali kwa ajili ya jihadi na mingineo, toeni mtakacho kwa hiari au kwa nguvu. Mwenyezi Mungu havikubali vitendo vyenu vilivyokwisha haribiwa na unafiki wenu, kwani nyinyi daima ni wenye kuiasi dini ya Mwenyezi Mungu, wenye kuipinga amri yake. Wala Mwenyezi Mungu hakukataza visipokelewe wanavyovitoa ila kwa kuwa wao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na ukafiri kukataa kunavunja amali zote, na vile kwa kuwa wao hawasali kwa namna walioamrishwa, kwani wao husali bila ya kuiamini sala, ila wanafanya kama ni kuficha unafiki wao. Wala wao hawatoi kitu isipokuwa na huku wanachukia huko kutoa ndani ya nyoyo zao. Wala usifurahie na moyo wako ukavutika kwa unavyowaona wanafiki wana mali na wana, kwani Mwenyezi Mungu hakuwapa hayo ila wapate kuyahangaikia hayo kwa taabu na mashaka, wayalinde katika maisha ya duniani bila ya kupata malipo yake. Yawakumbe mauti na uwamo katika ukafiri wao, waadhibiwe kwa sababu ya akhera. Na hawa wanafiki hukuwapieni kiapo cha uongo yenye jamaa waumini, kwamba wao ni waumini kama nyinyi, na hakika wao hawamuamini Mwenyezi Mungu, lakini hao ni watu madhaifu na woga,

na kaumu ya Ibrahim na watu wa Madiana na miji iliyopinduliwa chini juu. Mitume wao waliwafikia kwa hoja zilizo wazi. Basi Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu, walakini wao walikuwa wakijidhulumu wenyewe. Na waumini wanaume na waumini wanawake, wao kwa wao ni marafiki walinzi. Huamrisha mema na hukataza maovu, na hushika sala na hutoa zaka, na humtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hao Mwenyezi Mungu atawarehemu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mtukufu, mwenye nguvu na mwenye hikma. Mwenyezi Mungu amewaahidi waumini wanaume na waumini wanawake bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo, na makazi mema katika bustani za kudumu, na radhi za Mwenyezi Mungu ndiyo kubwa kuliko yote. Huko ndiko kufuzu kukubwa. Wanafiki wanaume na wanafiki wanawake wamefanana, kwa kuwa wote wanatenda maovu na wanayaamrisha na wanaiacha haki na wanaikataza, na wanafanya ubakhili kutumia mali katika njia za kheri. Basi hao kama ni viungo vya mwili mmoja, wamemwacha Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu naye akawaacha, wala hawaongowi, kwa kuwa wao wamekwisha toka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amewaandikia wanafiki na makafiri moto wa Jahannam, atawaadhibu humo wala hawatatoka. Hayo yanatosha kuwa ni malipo yao, na pamoja na malipo haya watapata kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu adhabu ya daima siku ya kiyama. Hakika hali yenu enyi wanafiki ni kama hali ya wenzenu waliokutangulieni katika unafiki na ukafiri. Kwa hakika wao walikuwa wana nguvu zaidi kuliko nyinyi, na walikuwa na mali zaidi na watoto, wakajistarehea kwa sehemu yao ya dunia waliojaliwa, na wakapuuza kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumcha yeye, na wakawakabili manabii wao kwa kuwabeua na kwa kejeli. Na nyinyi mmejisarehea vile vile kwa mlivyojaliwa katika ndaza za kidunia kama walivyojisarehea wao, na nyinyi mkabobea katika mambo machafu na mapotovu kama walivyobobea wao. Hakika hao vitendo vyao vimeharibika, basi havikuwa faa duniani wala akhera, na wakawa wenye kuhasiri. Na nyinyi ni mfano wa hao katika hali na matokeo maovu. Basi je, hawazingatii wanafiki na makafiri hali ya waliowatangulia katika kaumu ya Nuhu na Adi na Thamudi na kaumu ya Ibrahim na kaumu ya Shuaibu na kaumu ya Lut? Mitume wa Mwenyezi Mungu waliwajia na hoja zilizo wazi wazi kutokana na Mwenyezi Mungu, na wakawakanusha na wakawakataa. Mwenyezi Mungu akawashika kila mmoja wao kwa dhambi zake, na akawateketeza wote. Wala Mwenyezi Mungu hakuwadhulumu, lakini walizidhulumu wenyewe nafsi zao kwa ukafiri wao na uasi wao kumwasi Mwenyezi Mungu, na wakastahiki peke yao kupata adhabu. Basi wao ndio wanaojidhulumu wenyewe. Na waumini wanaume na waumini wanawake, wao kwa wao ni wapenzi wa kupendana na kusaidiana kwa mujibu wa imani. Wanaamrisha yanayoamrishwa na dini yao ya haki, na wanakataza yanayokatazwa na dini. Wanatimiza swala kwa nyakati zake, wanatoa zaka kuwapa wanaostahiki kwa wakati wake, na wanatii anaoamrisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wanaepuka anayoyakataza Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na hao ndio watakaokuwa chini ya rehema ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwalinda kwa rehema na mwenye hikma katika upaji wake. Mwenyezi Mungu amewaahidi hao bustani, yani pepo, watakaokaa daima katika neema zake, na makazi ya kuziliwaza nafsi zao katika makao ya kudumu milele. Na pamoja na hayo watapata radhi ya Mwenyezi Mungu kuwa radhi nao, nayo wataiona. Na hiyo ndiyo neema kubwa kabisa, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Ewe nabii, pambana na makafiri na wanafiki na wakazanie, na makazi yao ni Jahannam, na huo ndiyo mwisho mbaya. Wanaapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa hawakusema, nao wamekwisha sema neno la ukafiri, na wakakufuru baada ya kusilimu kwao, na wakajihimu kufanya ambayo hawakuweza kuyafikia, na hawakuchukia ila kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake amewatajirisha kutokana na fadhila zake. Wakitubu itakuwa kheri kwao, na wakigeuka Mwenyezi Mungu atawaadhibu adhabu chungu duniani na akhera. na wala hawana katika ardhi mlinzi wala wakuwanusuru. Na miongoni mwao wapo waliomwahidi Mwenyezi Mungu kwa kusema, akitupa katika fadhila yake hapana shaka tutatoa sadaka na tutakuwa katika watendao mema. Alipowapa katika fadhila yake wakaifanyia ubakhili na wakageuka na huko wakipuuza. Basi akawalipa unafiki kutia nyoyoni mwao mpaka siku watakapokutana naye, kwa sababu ya kuwa walimkhalifu Mwenyezi Mungu katika yale waliomwahidi, na kwa sababu ya kusema kwao uongo. Ye, hawajui kwamba Mwenyezi Mungu anajua siri zao na minongono yao, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua sana ya ghaibu? Wale wanaowadeua waumini wanaotoa sadaka nyingi na wasionacho cha kutoa ila kadri ya juhudi yao, basi hawakejeli. Mwenyezi Mungu atawakejeli wao, nao watapata adhabu chungu. Waombee msamaha au siwaombee, hata ukiwaombea msamaha mara 70, Mwenyezi Mungu hatawasamehe. Hayo ni kwa sababu ya kuwa wao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotofu. Ewe nabii, shikamana na juhudi ya kuwazuia makafiri na ukafiri wao, na wanafiki na unafiki wao, na wakazanie katika juhudi yako. Makazi yao hawa aliyowaahidi Mwenyezi Mungu huko akhera ni Jahannam, na uovu ulioje mwisho huo. Hawa wanafiki wanaapa mbele yako ewe mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba hawakusema jambo baya katika hayo uliyoambiwa, nao ni waongo katika kukataa kwao. Wanaapa kiapo cha uongo, na wao hakika wamesema neno la kufuru. Na ukafiri wao sasa umebainika baada ya kuwa kwanza umefichika. Na hapana sababu yoyote ya kukuchukia ila ni kiburi kwa neema walizopewa na Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwa kule kupewa ngawira walizoshirikiana na Waislamu. Wakirejea kwa Mwenyezi Mungu wakaacha unafiki wao na wakajuta kwa walioyatenda, toba yao itakubaliwa na hivyo itakuwa heri kwao. Wakiitupa imani, basi Mwenyezi Mungu atawaadhibu duniani kwa namna mbalimbali za balaa, na kesho akhera atawatia katika moto wa Jahannam, wala hawatapata katika ardhi wa kuwapigania au wa kuwaombea au wa kuwanusuru. Katika wanafiki wapo ambao humuapia na kumuahidi Mwenyezi Mungu kuwa akiwapa mali na akawatajirisha kwa fadhila yake, basi watatoa sadaka na watakuwa wenye vitendo vyema. Mwenyezi Mungu akiwaitikia na akawapa kwa fadhila yake, wanafanya ubakhili, hawatoi kitu, wala hawatimizi ahadi na huiacha kheri wakiipuuza na wakimpuuza Mwenyezi Mungu. Matokeo ya ubakhili wao ni kujaa unafiki katika nyoyo zao mpaka watakapokufa na wakakutana na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuvunja ahadi zao na uongo wao katika viapo vyao. Vipi wanajitia ujinga na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwajua vyema? Hapana chochote wanachodhamiria kisirisiri katika kuvunja ahadi kinachofichikana kwake. Wana wanachokinong'ona kwa uficho katika kuitia kombo dini na kuwapangia njama Waislamu. Naye aliyetukuka shani yake ni mjuzi mno, hapitikiwi na kitu chochote. Na katika ila zao hawa wanafiki pamoja na ubakhili wao ni kuwa wao huwakejeli waumini wenye nafasi kwa vile kusabilia mali yao kwa wanaohitajia, na huwafanyia maskhara wale wenye nafasi ndogo wanaotoa sadaka juu ya kuwa wenyewe walichonacho ni kidogo. Mwenyezi Mungu keshawalipa kwa hizo kejeli zao kwa kuwakashifu, wakatambulikana fedheha zao, wakawa wao ndiyo kichekesho cha watu wote, na kesho akhera adhabu yao itakuwa kali. Haitofaa kitu kuwaitikia baadhi yao na ukawaombea maghfira kwa Mwenyezi Mungu ewe nabii. Ukiwaombea msamaha au ukitowaombea, hata ukiwaombea mara ngapi, Mwenyezi Mungu hatowasamehe, kwa sababu kwa hawa hapana matarajio ya msamaha wala maghfira maadamu wanaendelea ukafiri wao. Na watu hawa wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wanaokwenda kinyume naye wakamuasi, na wakenda kinyume na kumuasi mtume wake, na wakaiasi sharia yake na dini yake. Walifurahi walioachwa nyuma kwa kule kubakia kwao nyuma na kumuacha mtume wa Mwenyezi Mungu.

na Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao kwa hofu na unafiki. Basi hao hawafahamu vilivyo uhakika wa jihadi na kumfuata mtume, nako ni kupata utukufu duniani na kupata radhi ya Mwenyezi Mungu katika akhera. Hiyo ndiyo hali ya wanafiki. Lakini mtume na wale waliosadiki pamoja naye wametoa mali zao na roho zao ili kumridhi Mwenyezi Mungu na kulinyanyua neno lake. Hao tu peke yao ndio watakaopata kila khairi ya duniani, nayo ni utukufu na ushindi na amali njema, na wao peke yao ndio wenye kufuzu. Na Mwenyezi Mungu amekwisha watengenezea katika akhera neema za kudumu katika mabustani yanayopitiwa na mito, na huko ndiko kufuzu adhimu na kufanikiwa kukubwa. Na walikuja wenye kutoa udhuru katika mabedui ili wapewe ruhusa, na wakakaa wale waliomwambia Mwenyezi Mungu na mtume wake uongo. Itawafika waliokufuru katika wao adhabu chungu. Hapana lawama kwa wanyonge, wagonjwa na wasiopata cha kutumia, maadamu wamemsafia nia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hapana njia ya kuwalaumu wanaofanya wema, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wala wale waliokujia ili wachukue ukasema, sina kipando cha kuchukueni, tena wakarudi na macho yao yanamiminika machozi kwa huzuni ya kukosa cha kutoa. Ipo njia ya kuwalaumu wale wanaokuomba ruhusa wasende vitani, na hali wao ni matajiri, wameridhia kuwa pamoja na wanaobakia nyuma, na Mwenyezi Mungu amewapiga muhuri juu ya nyoyo zao, kwa hivyo hawajui. Watakutoleeni udhuru mtapowarudia, sema msitoe udhuru, hatukuaminini. Mwenyezi Mungu amekwisha tueleza habari zenu, na Mwenyezi Mungu na mtume wake wataviona vitendo vyenu. Kisha mtarudishwa kwa mjuzi wa yasiri na ya dhahir, naye atakwambieni mliokuwa mkiyatenda. Watakwapieni kwa Mwenyezi Mungu mtakaporudi kwao ili muachilie mbali. Basi waachilieni mbali, hakika hao ni najisi, na makazi yao ni Jahannam, huwa ni malipo kwa waliokuwa wakiachuma. Wanakuapieni ili muwe radhi nao, basi hata mkiwa radhi nao nyie, Mwenyezi Mungu hawi radhi na watu wapotofu. Mabedui wamezidi sana katika ukafiri na unafiki, na wameelekea zaidi kutojua mipaka ya aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Na katika mabedui hao wapo wanaofikiri kuwa wanayoyatoa ni gharama ya bure, na wanakungojeleeni mambo ya kugeukieni, mageuko maovu yatakuwa juu yao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Na katika mabedui wapo wanaomuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wanaitakidi kuwa wanayoyatoa ndiyo ya kuwasogeza kwa Mwenyezi Mungu na ya kuwapatia dua za mtume. Naam, hayo ni kweli mambo ya kuwasogeza. Mwenyezi Mungu atawaingiza katika rehema yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira, mwenye kurehemu. Na kama walivyobakia nyuma baadhi ya wanafiki katika Madina wasitoke kwenda pigana jihadi, kadhalika walikuja baadhi ya mabedui, nao ni watu wa majangwani, wakijidai kutoa udhuru huu na huu ili waruhusiwe wabaki nyuma. Na kwa hivyo wakakaa nyuma wale waliomwambia uongo Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kuonyesha imani. Hawakuhudhuria wala hawakumtaka udhuru Mwenyezi Mungu na mtume wake, na hiyo ni dalili ya ukafiri wao. Adhabu ya kutia uchungu itawateremkia walio makafiri kati yao. Hakika wanaokubaliwa udhuru wao kubaki nyuma ni wanyonge na madhaifu wasiojiweza, na wagonjwa na mafakiri wasiopata cha kutumia kujizatiti kwa vita. Na watu hawa wakiwa wao wana usafi wa nia kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake katika dini yao, basi hao ni watu wema, wala hapana lawama juu ya watu wema. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mkunjufu wa rehma. Na kadhalika hapana lawama juu ya waumini wanaokujia wapatie kipando cha kuendea jihadi, ukawaambia sina cha kukupandisheni. Wakaenda zao na macho yao yatiririka machozi kwa huzuni ya kukosa sharafu ya jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa kukosa kwao masurufu ya kutoa. Lawama na adhabu ni juu ya wale wanaokutaka ruhusa, ewe mtume, wabakie nyuma wasende vitani, na wanayo mali na zana, na wanaweza kutoka pamoja nawe. Kwani hao juu ya uwezo wao wamehiari wabaki nyuma pamoja na wanawake wanyonge na wazee wakongwe na wagonjwa wasiojiweza, na nyoyo zao hao zimefungwa hazitambui haki, na hawajui matokeo maovu kabisa yatakayotokea duniani na akhera kwa kule kuacha kutoka kwao kwenda kwenye jihadi. Enyi waumini, mujahidina, hao waliobakia nyuma na wakafanya taksiri wakakutoleeni udhuru mtaporejea kutoka vitani na mkakutana nao, ewe mtume, waambie msitoe udhuru, kwani hakika sisi hatukusadikini. Mwenyezi Mungu amekwisha bainisha wazi ukweli wa roho zenu, na amemfunulia nabii wake baadhi ya uongo wenu. Na baada ya hayo Mwenyezi Mungu na mtume wake watavijua vitendo vyenu, na mwisho wenu baada ya maisha duniani ni kuendea kwa Mwenyezi Mungu ambaye anayajua yaliyofichikana na yanaonekana wazi, naye atakulipeni kwa mlivyokuwa mkiyatenda, na atakulipeni kwa mnavyostahiki. Watakuwa pieni kwa Mwenyezi Mungu pale mtaporejea kwao kwamba wao wanasema kweli katika kutoa udhuru wao, ili muaridhie na kwa hivyo waghafilike na vitendo vyao. Basi msiwakubalie kwa lengo lao hilo, bali watengeni na muwachukie, kwani wao wako daraja ya mwisho kabisa ya ukhabithi wa roho na ukafiri, na mwisho wao ni jahannamu kuwa ndiyo adabu yao kwa madhambi na maasi waliyoyatenda. Wanakuwa pieni kwa tamaa ya kutaka muwe radhi nao, hata mkahadaika kwa viapo vyao na mkawaridhia, radhi zenu nyinyi peke yenu hazitowafaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekasirika nao kwa upotovu wao na uasi wao kuipinga dini. Mabedui wa Arabu wa majangwani ndio wakubwa wa kuikataa haki na wa unafiki, hao hakika wamefikia upeo wa mwisho katika hayo. Na hayo ni hivyo kwa kuwa wao wapo mbali na maarifa na mwahala mwenye vitovu vya elimu, na wao ndio wameelekea zaidi kuwa wasijue mipaka ya Mwenyezi Mungu na aliyomteremshia mtume wake katika sharia na hukumu. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa pande zote mbili, na ni mwenye hikma katika malipo anayoyakadiria. Na baadhi ya hawa wanafiki katika watu wa majangwani wanaona kuwa wanachokitoa katika sabilillah, yani njia ya Mwenyezi Mungu, kuwa ni gharama na hasara ya bure, kwa kuwa vile hawaamini kuwa kuna malipo ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wanataraji na wanangojea hali ya vita ikugeukieni nyinyi waumini, bali hayo mageuko yatawageukia wao, na hiyo shari wanayoingoja kufikieni itawafikia wao iwazunguke. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzisikia kauli zao, na mwenye kuvijua vitendo vyao na nia zao na madhambi wanayoyachuma. Wala si kama mabedui wote ni hali hiyo, wamo kati yao wanaomwamini Mwenyezi Mungu na wanaisadiki siku ya kiyama, na wanaitakidi kuwa kwa kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu wanajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu, na ni sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallama kuombea wao, kwa kuwa yeye alikuwa akiwaombea kheri na baraka wale wanaotoa sadaka. Na hayo bila shaka ni njia kubwa ya kuwakaribisha watu kwa Mwenyezi Mungu na kuwafikishia yale wayatakayo. Basi hakika Mwenyezi Mungu atawamiminia rehema yake, kwani yeye ni mwenye kusamehe madhambi, mwenye kuwarehemu viumbe vyake. Na wale waliotangulia wa kwanza katika wahajiri na ansari na waliowafuata kwa wema, Mwenyezi Mungu ameridhika nao, na wao wameridhika naye, na amewaandalia bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo milele, huko ndiko kufuzu kukubwa. Na katika mabedui waliojirani zenu wamo wanafiki, na katika wenyeji wa Madina pia wapo waliobobea katika unafiki. Wewe huwajui, sisi tunawajua. Tutawaadhibu mara mbili, kisha watarudishwa kwenye adhabu kubwa. Na wengine walikiri dhambi zao, wakachanganya vitendo vyao na vingine viovu. Hasa Mwenyezi Mungu akapokea toba zao. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusame, mwenye kurehemu. Chukua sadaka katika mali zao, uwasafishe na uwatakase kwazo, na uwaombee rehema. Hakika maombi yako ni utulivu kwao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Je, hawajui ya kwamba Mwenyezi Mungu anapokea toba ya waja wake na anazikubali sadaka, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba na mwenye kurehemu. Nasema, tendeni vitendo, na Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini wataviona vitendo vyenu, na mtarudishwa kwa mwenye kujua siri na dhahir, naye atakuambieni mliokuwa mkiyatenda. Na wapo wengine wanangojea amri ya Mwenyezi Mungu, ama atawaadhibu au atawasamehe, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma. Na wapo waliojenga msikiti kwa ajili ya madhara na ukafiri na kuwafarikisha waumini, na kwa kuvizia kwa waliompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake hapo kabla. Na bila shaka wataapa kwamba hatukukusudia ila wema tu, na Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa wao ni waongo. Usisimame kwenye msikiti huo kabisa. Msikiti uliojengwa juu ya msingi wa uchamungu tangu siku ya mwanzo unastahiki zaidi wewe usimame ndani yake. Humo wamo watu wanaopenda kujitakasa, na Mwenyezi Mungu anawapenda wanaojitakasa. Je, mwenye kuweka msingi wa jengo lake juu ya kumcha Mwenyezi Mungu na radhi zake ni bora, au mwenye kuweka msingi wa jengo lake juu ya ukingo wa shimo linaloburugunyika na likaburugunyika naye katika moto wa Jahannam? Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Na jengo lao hilo walilojenga litakuwa sababu ya kutia wasiwasi nyoyoni mwao mpaka nyoyo zao hizo zikatike vipande vipande. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma. Na waumini waliotangulia kusilimu na wahajiri, yani waliohama Makka kwenda Madina, na Ansari, yani wasaidizi wa Madina waliowapokea, waliokwenda mwendo mzuri wala hakufanya taksiri, Mwenyezi Mungu yuradhi nao, basi anawapokea na anawalipa mema, na wao kadhalika wameridhika na wamefurahia aliyowaandalia Mwenyezi Mungu. Nayo ni mabustani yapitayo mito kati ya miti yake, watanyemeka humo kwa neema milele, na huko ndipo kufuzu kukubwa. Na katika waliokuwa jirani na Madina miongoni mwa watu wa majangwani, walikuwa kwa waliokuwa wakificha ukafiri wao na wakijidhihirisha kuwa ni waumini. Na katika wakazi wa Madina walikuwapo waliokuwa wamezoea unafiki hata wakawa mabingwa, na wakawa wanauficha watu wasitambue hata mwisho wewe mtume usiwajue. Lakini Mwenyezi Mungu anajua hakika yao, na atawaadhibu duniani mara mbili, mara ya kwanza kwa kuwashinda maadui zenu na hayo yatawaudhi wao, na mara nyingine kwa kuwafedhei na kuwakashifu unafiki wao. Tena basi watarejeshwa siku ya akhera kwenye adhabu ya moto na vitisho vyake vikubwa. Na wapo watu wengine waliokuudhini kisha baadaye wakakubali makosa yao na wakafuata njia ya haki, basi watu hao wamefanya vitendo vyema na vitendo viovu. Kwa hao walitarajiwa kukubaliwa toba yao, na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwarehemu waja wake, huikubali toba yao na huwasamehe. Ewe mtume, pokea kwa hao wenye kutubu sadaka zao, wasafishe kwa hizo sadaka makosa yao na uchoyo wao, na unyanyue daraja zao mbele ya Mwenyezi Mungu, na waombe kheri na uongofu, kwani kuomba kwako kutawapoza nafsi zao na zitatulia nyoyo zao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maombi, mwenye kuwajua wenye nyoyo safi katika toba zao. Hebu na wajue hao wanaotubu kwa hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayekubali toba kweli na sadaka iliyo safi, na kwamba yeye subhanahu ndiye mkunjufu wa fadhila katika kukubali toba, mkuu katika kuwarehemu waja wake. Ewe mtume, waambie watu tendeni wala msifanye taksiri katika vitendo vya kheri na kutekeleza wajibu, kwani hakika Mwenyezi Mungu anavijua vitendo vyenu vyote, na mtume na waumini nao pia wataviona na watavipima kwa vipimo vya imani, na wataviona kwa mujibu wa itakikanavyo, kisha mtarudishwa baada ya kufa kwa mwenye kuijua siri yenu na dhahiri yenu, apate kukulipeni kwa vitendo vyenu baada ya kukwambieni dogo lake na kubwa lake. Na wapo watu wengine wametumbukia katika madhambi, wameacha kwenda kwenye jihadi, lakini hawana unafiki. Watu hawa wanangojea amri ya Mwenyezi Mungu, ama awaadhibu au awakubalie toba yao awasamehe. Na Mwenyezi Mungu anazijua hali zao na yaliyomo ndani ya mioyo zao, naye ni mwenye hikma kwa ayafanyayo kwa waja wake ikiwa kuwalipa thawabu au adhabu. Na miongoni mwa wanafiki walikuwa jamaa waliojenga msikiti si kwa kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu, bali wakikusudia madhara na kufuru na kuwagawa waumini. Na wao wachaapa kuwa wao hawakutaka kwa kujenga msikiti huo ila khairi na amali njema, na Mwenyezi Mungu anawashuhudia kuwa ni waongo katika hiyo imani yao. Msikiti uliotajwa katika aya ulijengwa na baadhi ya wanafiki wa Madina walioazimia shari. Waliudhika kujengwa Masjidi Quba waliojenga Banu Amr bin Auf, na akaubariki Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusali ndani yake. Basi Ibn Amir al-Rahib aliyeitwa Rahib monaki kwa kushirikiana kwake na mapadri aliwachochea hao wanafiki wajenge nao msikiti kwa ushinde kushindana na waliojenga Masjidi Quba, ili uwepo ushinde wa kijahili kwa kila mmoja kujitapa kwa kujenga msikiti. Vile vile ilikuwa azma yao wafanye hapo ni kioteo pa kukutania siri kupanga jama za kuwadhuru waumini. Baada ya kushajenga walimwalika Mtume sallallahu alaihi wasallam aende kusali humo, wafanye hiyo sala ndiyo ada tena ya ushindani wao na kufarikisha waumini. Mtume alitaka kuitikia wito wao bila kujua jama zao, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu alimjuvya alipokuwa anarudi kutoka vita vya Tabuk na azma yake ya kuitikia wito. Na Yesu subhanahu akamkataza asisimame kabisa katika msikiti huo licha ya kusali ndani yake. Ewe Mtume, usisali kabisa katika msikiti huo, msikiti unaofaa kupata rehma za Mwenyezi Mungu na radhi zake tangu mwanzo kama Masjidi Quba ndiyo unaostahiki kusimamishwa ndani yake ibada za Mwenyezi Mungu. Katika msikiti huo wamo watu wanaopenda kujiradhifisha miili yao na nyoyo zao kwa kutekeleza ibada zilizo sawa, na Mwenyezi Mungu anawapenda na anawalipa thawabu wanaojikaribisha kwake kwa kujitahirisha nje na ndani kiwiliwili na kiroho. Hawi sawa katika itikadi yake wala katika vitendo vyake mwenye kusimamisha jengo lake kwa usafi wa nia katika kumcha Mwenyezi Mungu na kutafuta radhi zake, na yule mwenye kusimamisha jengo lake juu ya unafiki na ukafiri. Kwani vitendo vya mcha Mungu vimenyoka vimejengeka juu ya msingi madhubuti, na vitendo vya mnafiki ni kama jengo lililojengwa juu ya ukingo wa shimo. Jengo hilo litaporomoka tu na litamtupa mwenyewe katika moto wa jehanamu. Na Mwenyezi Mungu hamwongoi kwenye njia ya uongofu anayeshikilia kujidhulumu nafsi yake kwa ukafiri. Na hilo jengo lao walilijenga wanafiki litakuwa ni sababu ya kuwakereketa na kuwatia hofu katika nyoyo zao. Hayeshi hayo mpaka zipasuke nyoyo zao kwa majuto na kutubu au wafe. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu na mwenye hikma katika vitendo vyake na malipo yake. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao kwa kuwa wao watapata pepo. Wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanaua na wanauawa. Hii ni ahadi aliyojilazimisha kwa haki katika Taurati na Injili na Qur'an. Na nani atimizaye ahadi kuliko Mwenyezi Mungu? Basi furahini kwa biashara yenu mliofanya naye, na huko ndiko kufuzu kukubwa. Wanaotubia, wanaoabudu, wanaohimidi, wanaokimbilia kheri, wanaorukuu, wanaosujudu, wanaoamrisha mema na wanaokataza maovu, na wanaolinda mipaka ya Mwenyezi Mungu, na wabashirie waumini. Haimpasi nabii na wale walioamini kuwatakia msamaha washirikina ijapokuwa ni jamaa zao, baada ya kuisha bainika kuwa hao ni watu wa motoni. Wala haikuwa Ibrahimu kumtakia msamaha baba yake ila kwa sababu wa ahadi aliyofanya naye. Lakini ilipombainikia kwamba yeye ni adui wa Mwenyezi Mungu, alijiepusha naye. Hakika Ibrahimu alikuwa mwingi wa kuomba, mnyenyekevu, mvumilivu. Na haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwahisabu watu kuwa wamepotea baada ya kwisha waongoza mpaka wabainishie ya kujiepusha nayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Hakika Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi, huhuisha na hufisha. Nanyi hamna mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekwisha pokea toba ya nabii na wahajiri na ansari waliomfuata katika saa ya dhiki, pale baada ya kukaribia nyoyo zao baadhi yao kugeuka. Basi akapokea toba zao, kwani hakika yeye kwao wao ni mpole na ni mwenye kurehemu. Na pia wale watatu walioachwa nyuma hata dunia wakaiona dhiki juu ya ukunjufu wake, na nafsi zao zikabainika na wakayakinika kuwa hapana pa kumkimbia Mwenyezi Mungu isipokuwa kwake yeye, kisha akawaelekea kwa rehema yake ili nao waendelee kutubu. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu. Mwenyezi Mungu anatilia mkazo ahadi yake aliyowapa waumini wanaotoa nafsi zao na mali yao kwa ajili ya njia yake, kwa hakika yeye amenunua kwao hizo nafsi zao na mali yao kwa kuwalipa pepo kwa ndio thamani ya hivyo alivyotoa. Kwani wao wanapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanawaua maadui wa Mwenyezi Mungu au wao wanakufa mashahidi katika njia yake. Na Mwenyezi Mungu amethibitisha ukweli huu katika Taurati na Injili kama alivyothibitisha katika Qur'an. Wala hapana yeyote mwenye kumshinda Mwenyezi Mungu katika kutimiza ahadi. Basi furahini enyi waumini mujahidina kwa biashara hii mliouza nafsi zenu na mali yenu ambayo itatoweka, na badala yake mkanunua pepo itakayobaki milele. Na biashara hii ndiyo ushindi mkubwa kwenu. Sifa za wale waliouza nafsi zao kwa ajili ya pepo ni kuwa wanakithirisha toba kwa Mwenyezi Mungu kwa kujikwaa kwao, na wanamhimidi katika kila hali, na wanakimbilia kwenda kujifanyia kheri nafsi zao na kuwafanyia wenginewe, na wanahifadhi sala zao na wanazitimiza kwa ukamilifu na unyenyekevu, na wanaamrisha kila kheri inayowafikiana na sharia ya Mwenyezi Mungu, na wanakataza kila uovu unaozuiliwa na dini, na wanaishika sharia ya Mwenyezi Mungu. Ewe Mtume, wabashiria kheri waumini. Haifali nabii na waumini kuwatakia maghfira washirikina hata ikiwa ni jamaa zao wa karibu kabisa, baada ya kusha hao waumini kuwajua kwamba hao washirikina wamekufa katika kafiri, kwani hao wamestahiki kukaa milele motoni. Haikuwa vile alivyofanya Ibrahim alayhi salam kumtakia msamaha baba yake, ila ni kutimiza ahadi aliyoahidi Ibrahim kumwahidi baba yake kwa kutaraji kuwa atakujaamini. Ilipokwisha mbainikia Ibrahim kuwa huyo ni adui wa Mwenyezi Mungu kwa kushikilia kwake ushirikina mpaka akafa na ukafiri, Ibrahim alijitenga naye na akaacha kumwombea maghfira. Na Ibrahim alikuwa mwingi wa kuomba na unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu na mstahimilivu kwa maudhi. Na si katika mwendo wa Mwenyezi Mungu na upole wake kwa waja wake kuwachukulia watu kwa wamepotea na awapitishia hukumu ya kuwatia hatiani na kuwapa adhabu baada ya kwisha waongoza njia ya Uislamu mpaka wabainishie kwa njia za wahi ufunuo kwa mtume wake mambo ambayo inawapasa wajiepushe nayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua vyema kila kitu. Hakika ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mmiliki wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, na yeye ndiye mwenye kuvisarifu vilivyomo humo kwa uhai na mauti. Na nyinyi hamna ila Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa kutawala mambo yenu, wala hamna msaidizi mwingine wa kunusuruni na kukulindeni. Mwenyezi Mungu Subhanahu amemfadhili nabii wake na masahaba wake wenye kuamini walio wa kweli miongoni mwa wahajiri na ansari waliotoka pamoja naye kwenda kupigana jihadi wakati wa shida katika vita vya Tabuk. Aliwaweka imara na akawalinda wasifitarifiane baada ya shida ya dhiki ya kufarikisha baina yao hata zikakaribia nyoyo zao kuelekea kutaka kubaki nyuma wasitoke kwenda kwenye jihadi. Tena Mwenyezi Mungu aliwasamehe kwa ile raghba yao iliwapitia ndani ya nafsi zao. Hakika yeye Subhanahu ni mwenye upole mwingi na mwenye rehema kubwa. Vita hivi vilikuwa mwezi wa Rajabu mwaka wa 9 wa Hijra baina ya Waislamu na Warumi, na huitwa vita vya dhiki au ghaswatu usur kwa sababu ya dhiki ya Waislamu waliokuwa nayo kwa ukosefu wa mali na zana. Katika vita hivi alijitolea Uthman kulizatiti jeshi zima. Na pia Mwenyezi Mungu aliwafadhili wale wanaume watatu waliobaki nyuma wasitoke kwenda kwenye jihadi katika vita vya Tabuk. Hawa hawakubaki nyuma kwa unafiki. Ilikuwa inatarajiwa Mwenyezi Mungu atoe bayana ya hukumu yao ilivyokuwa toba yao ni ya kweli na majuto yao makubwa hata wakaiona dunia nyembamba juu ya upana wake, na nafsi zao zikaingiwa na dhiki kwa hamu na huzuni na wakajua kuwa hapana pa kukimbia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa kumwomba yeye msamaha na kurejea kwake. Hapo basi Mwenyezi Mungu aliwaongoa watubu, na yeye akawasamehe ili wapate kuendelea na hali ya toba. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kukubali toba za wenye kutubu, ni mwingi wa kuwarehemu waja wake. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni pamoja na wakweli. Haiwafalii watu wa Madina na mabedui walio jirani zao kubakia nyuma wasitoke na mtume, wala kujipendelea nafsi zao kuliko yeye. Hayo ni kwa kuwa akiwapati kiu wala machofu wala njaa kwa ajili ya njia Mwenyezi Mungu, wala hawendi mahali panapowaghadhibisha makafiri, wala hakiwapati chochote kutokana na maadui, ila huandikiwa kuwa ni kitendo chema. Hakika Mwenyezi Mungu haupotezi ujira kwa wanaofanya mema, wala hawatoi cha kutoa kidogo wala kikubwa, wala hawalivuki bonde ila huandikiwa, ili Mwenyezi Mungu awalipe bora ya waliokuwa wakiyatenda. Wala haiwafalii waumini kutoka wote, lakini kwa nini hawatoki baadhi katika kila kundi miongoni mwao wakajifunze vyema dini, na kisha waje kuwaonya wenzao watakaporejea ili wapate kujihadharisha? Enyi mlioamini, simameni imara barabara juu ya ucha Mungu na imani, na kuweni pamoja na wale walio wakweli katika kauli yao na vitendo vyao. Haikuwa ni halali kwa wakazi wa Madina na majirani zao katika wakazi wa majangwani kubaki nyuma wasitoke kwenda vitani pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallama, wala kujifanyia uchoyo kwa ajili ya nafsi zao katika kujitolea mtume nafsi yake. Mtume kajitolea roho na mali kwa kupigania haki, kwani wao hakiwapati katika njia ya Mwenyezi Mungu kiu au machofu au njaa, wala hawashuki pahala panapowatia ghadhabu makafiri, wala hakiwasibu kutoka na adui chochote kama kushindwa au kunyang'anywa ngawira, ila huhesabiwa kwa hayo yote kuwa ni amali njema ya kulipiwa bora ya malipo, na Mwenyezi Mungu haupotezi ujira wa wenye kufanya mema katika vitendo vyao. Na kadhalika mujahidina hawatoi mali wanayotoa kingi na kidogo, wala hawasafiri safari yoyote kwa njia ya Mwenyezi Mungu, ila huandikwa katika madaftari ya vitendo vyao vyema ili wapate malipo wanayostahiki kuyapata hao watendao. Haifai waumini watoke wote kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ila iwe dharura. Itakikanavyo ni kutoka kikundi kwenda kwa mtume kwa ajili ya kusoma dini, na wapate kuwaita watu wao kuwaonya na kuwabashiria pale wanaporejea. Haya ili wapate kuwa imara daima juu ya haki na watahadhari na upotovu na uharibifu. Enyi mlioamini, piganeni na wale makafiri walio karibu yenu na wakute ugumu kwenu, na jueni ya kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja na wachamungu. Na inapoteremshwa sura, wapo miongoni mwao wasemao, ni nani miongoni mwenu sura hii imemzidishia imani? Ama wale walioamini inawazidishia imani nao wanafurahi? Ama wale wenye maradhi katika nyoyo zao, basi inawazidishia uovu juu ya uovu wao, na wanakufa hali ni makafiri? Ye, hawaoni ya kwamba wanatiwa mtihanini kila mwaka mara moja au mara mbili, kisha hawatubu wala hawakumbuki? Na ikiteremka sura, hutazamana wao kwa wao. Je, yuko mtu anakuoneni, kisha hugeukilia mbali? Mwenyezi Mungu amezigeuza nyoyo zao kwa kuwa hao ni watu wasiofahamu. Hakika amekwisha kujieni mtume kutokana na nyinyi wenyewe, yanamhuzunisha yanayokutaabisheni, anakuhangaikieni sana, kwa waumini ni mpole na mwenye huruma. Basi wakigeuka, wewe sema, Mwenyezi Mungu anitosheleza, hapana Mungu isipokuwa yeye tu, mimi namtegemea yeye, na yeye ndiye Mola mlezi wa kiti kikuu cha enzi. Enyi mlioamini, piganeni na makafiri walio karibu yenu ili wasiwe ndio sababu ya kukutieni hatarini, na kuweni wakali kwao mnapopigana, wala msiwafanyie upole. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu kwa msaada wake na nusura yake yu pamoja na wanaomcha. Na ikiteremka sura ya Qur'ani wakaisikia wanafiki, huifanyia maskara na kuikejeli.